listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%, RRSO 0%. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, jest 17-19 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A w serwisie o nieobecności przedstawiciela Polski w Białym Domu, rzecznicy rządu i kancelarii prezydenta. O uderzeniu policjantów z CBŚP w gangi handlujące narkotykami i pracach remontowych na najsłynniejszym wzgórzu czeskiej Pragi. Rząd i prezydent przerzucają się odpowiedzialnością w sprawie nieobecności przedstawiciela Polski na rozmowach w Białym Domu. Europejscy przywódcy dyskutowali z prezydentem Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu wojny z Rosją. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Makowskim. Powiedz, co o tej sprawie mówią obie strony polsko-polskiego sporu. Dzień dobry. Przedstawiciele rządu twierdzą, że na koniec tygodnia ustalenia były takie. To prezydent Karol Nawrocki reprezentuje Polskę na spotkaniach europejskich przywódców z Donaldem Trumpem. Nie jest to format tak zwanej koalicji chętnych, więc kancelaria prezydenta powinna aktywnie zabiegać o obecność prezydenta Nawrockiego w Białym Domu, stwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka. Jeśli decyduje się na wzięcie odpowiedzialności za taki odcinek, też w imieniu Polski, Polska musi mieć jedną politykę zagraniczną, ze strony rządu wszelkie informacje były, to trzeba tą odpowiedzialność brać ze wszystkimi konsekwencjami. Kancelaria prezydenta odbija piłeczkę i stoi na stanowisku, że to polski rząd powinien zabiegać o miejsce przy stole. Przerzucanie odpowiedzialności na prezydenta nie służy interesowi Polski, powiedział w Polskim Radiu prezydencki minister Rafał Leśkiewicz. Przede wszystkim nie zgłoszono chęci udziału reprezentanta Polski. Poza tym nasza ambasada, kierownik placówki w Waszyngtonie, również nie podjął żadnych kroków zmierzających do tego, by reprezentant Polski pojawił się w Waszyngtonie. Prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Waszyngtonu na początku września na dwustronne rozmowy z prezydentem Trumpem. Tymczasem rząd podkreśla, że to właśnie amerykański przywódca jest jedynym dysponentem zaproszeń do gabinetu owalnego i innych pomieszczeń Białego Domu. Michał Makowski, dziękujemy za relację. Sędziowie Igor Tuleje i Paweł Juszczyszyn chcą ścigania tzw. neosędziów Sądu Najwyższego. Dwa zawiadomienia w sprawie podszywania się za funkcjonariuszy publicznych trafiły do prokuratury krajowej. Chodzi o 4 osoby, które zasiadały w nieistniejącej już Izbie Dyscyplinarnej, tłumaczy sędzia Igor Tuleje. To są te osoby, które są odpowiedzialne za bezprawne, co już stwierdziły sądy krajowe, sądy europejskie, odsunięcie mnie i sędziego Juszczyszyna od służby sędziowskiej. Według Igora Tulei i Pawła Juszczyszyna Izba Dyscyplinarna nie była sądem, a zasiadające w niej osoby nie były sędziami. Ich decyzji nie uznawały też między innymi europejskie trybunały. W 2022 roku kwestionowaną izbę zastąpiła Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Sukces Centralnego Biura Śledczego Policji rozbiło międzynarodowy gang handlujący narkotykami. Część zatrzymanych to pseudokibice śląskich klubów piłkarskich, relacjonuje Joanna Opas. Trzon grupy stanowili Polacy mieszkający w Hiszpanii, którzy organizowali transporty narkotyków do kilkunastu krajów Europy. Środki odurzające przewożono m.in. w kołach zapasowych ciężarówek, specjalnych skrytkach i przerobionych pojazdach dostawczych, mówi Paweł Żukiewicz z CBŚP. W toku śledztwa ponad 800 kg narkotyków zostało przejęte, a ich czarnorynkowa wartość to nawet 1 miliard złotych. Warto zaznaczyć, że przejęto także 7 jednostek broni palnej oraz kilkaset sztuk amunicji. Dotychczas zarzuty usłyszało ponad 170 osób, z czego wobec 110 zastosowano tymczasowe aresztowanie. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Na brak wody w kranach narzekają mieszkańcy gminy Bardo na Dolnym Śląsku. Problemy są w Grochowej i Brzeźnicy już od ponad 2 tygodni. Ujęcie zniszczyła ubiegłoroczna powódź. Później pojawiły się awarie wodociągów. Teraz brakuje wody, by napełnić sieć. Mamy wiadra, mamy w domu, bo w garkach wszędzie, tu u sąsiadki tak samo. Syn i wnuk w pracy się kąpią, jeżdżą jak mogą. A ja w misce i polewam się, no co mam zrobić? Jeździ bus i tak wiadereczka nie podbieramy. To jest tragedia po prostu. Naprawdę jeszcze tak nie było. Tyle tutaj lat mieszkam, nie było takiego czegoś. Sekretarz gminy Bardo Wojciech Zimuch mówi, że w najbliższych dniach ma powstać dodatkowy zbiornik. zamontowanie tak zwanego bufora, czyli zbiornika podziemnego przy remizie w Brzeźnicy, co razem z zestawem podnoszącym ciśnienie pozwoli nam na zatankowanie tego zbiornika i skuteczne rozprowadzanie wody po instalacji wodociągowej do mieszkańców. Wiem, że te działania mają się rozpocząć już w tym tygodniu. Prezes Noworudzkich Wodociągów Mariusz Małek mówi, że przedsiębiorstwo zamontuje nowe zbiorniki i pompy. Czekamy tylko na dostawę tych urządzeń. One zostały zamówione. Mamy zapewnienie, że już jest wysłane. Jak tylko dostaniemy, na następny dzień je montujemy. Woda ma być tłoczona do wodociągu do czasu wywiercenia nowych ujęć. Rusztowania pojawiły się na praskich Hradczanach. Trwa kolejny etap prac konserwatorskich przy katedrze Świętego Wita. Odnowione zostaną elementy z piaskowca, zniszczone przez wiatr, deszcz i mróz. O pracach na historycznym praskim wzgórzu Wojciech Stobba. Rusztowania otaczają obecnie południowo-zachodnią, dobudowaną w XIX wieku wieżę katedry. Jak podkreśla szef administracji Zamku Praskiego Paweł Wychnanek, widok ten nie należy do rzadkości, bo prace przy zabytkowej świątyni nigdy się nie kończą. Rusztowania pojawiają się regularnie w różnych miejscach, bo na bieżąco dbamy o katedrę. To ogromna budowla, a systematyczna konserwacja jest najlepszym sposobem, by zachować jej piękno dla przyszłych pokoleń. Konserwatorzy do października odrestaurują balustradę i 7 gargulców. Prace trwają też wewnątrz katedry przy kaplicy chórowej. Ruch turystyczny odbywa się bez zakłóceń. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć po 17:00, czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Już w piątek w Tajlandii rozpoczną się Mistrzostwa Świata w siatkówce, co najważniejsze z udziałem reprezentacji Polski. Co dzieje się w szeregach naszej kadry, przybliży kapitan Agnieszka Korneluk. Jesteśmy po krótkim zgrupowaniu w Tokio aklimatyzacyjnym, aby właśnie zmienić strefę czasową, aby też sprawdzić swoje umiejętności tutaj ze zespołem z Japonii, z którym gdzieś w ostatnich czasach walczymy w ważnych meczach. Także myślę, że to bardzo korzystny czas, który dobrze wykorzystałyśmy. I ostatnia prosta przed pierwszym meczem Mistrzostw Świata, którego nie możemy się doczekać. A w którym Polki w sobotę zmierzą się z Wietnamkami. Nasze panie nie mogą się doczekać siatkarskiego mundialu, nasi panowie rajdowcy kolejnej rundy Mistrzostw Świata. Kajetan Kajetanowicz i jego pilot Maciej Szczepaniak udają się do Ameryki Południowej, gdzie dokładnie ujawni Kajto. Rajd w Paragwaju to runda WRC, nowy rajd w kalendarzu. Zagadka dla wszystkich, nie ma zbyt wiele materiałów na temat tego rajdu, więc spodziewamy się niespodziewanego. Będzie to rajd bardzo trudny wtedy, kiedy spadnie deszcz, ponieważ nawierzchnia jest piekielnie śliska, zakleja bieżnik opon. Mówi się o tym, że kierowca staje się pasażerem na takiej nawierzchni, natomiast my lubimy wyzwania i staramy się podejść do tego jak zwykle bardzo ambitnie. Do końca sezonu pozostały 3 rajdy. Polacy zajmują 3. miejsce w klasie WRC 2 Challenger, tracą 28 punktów do lidera Fina Roppe Karhonena i 7 do zajmującego 2. pozycję Włocha Roberto Dapry. A skoro Włochy, to Italia i Serie A. Za głowy złapali się kibice Napoli. Kontuzja mięśnia wyklucza z gry na co najmniej 3 miesiące Romelu Lukaku. Pod Wezuwiuszem nerwowe ruchy, trwa poszukiwanie zastępcy wielkiego Belga. A w Hiszpanii w La Liga do akcji wkracza Real Madryt. Królewscy w meczu pierwszej kolejki zagrają z Osasuną do 21. U nas kopią na zapleczu Ekstraklasy. Miedź Legnica prowadzi do przerwy 2-0 z ŁKS-em Łódź. O 18:00 zagrają Polonia Warszawa z Wieczystą Kraków, a o 23:00 o 20:30, trochę wcześniej, Znicz w Pruszkowie sprawdzi formę lidera, czyli Wisły Kraków. Jutro w najcieplejszym momencie dnia nad samym morzem około 18 stopni Celsjusza, na północy 20-22 stopnie, na południu 27-28 stopni Celsjusza. W czwartek deszcz pojawi się w górach i na północy Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. Oj, poruszył Państwa temat konfliktu nowych mieszkańców wsi z pracującymi rolnikami i hodowcami. Rolnicy szukają za granicą wzorów oświadczeń, w których nowi mieszkańcy deklarowaliby świadomość życia, zamieszkiwania na wsi i w związku z tym świadomość pewnych niedogodnień. Ale Państwo szukają też za granicą wzorów na dobre praktyki w drugą stronę. W Niemczech obowiązuje coś takiego jak cicha niedziela i właściwie prace w polu w Niemczech w niedzielę są zakazane. Dobrze. Zostawmy te, w takim razie w tym momencie konflikt mieszkańców nowych wsi z tymi dawnymi mieszkańcami wsi i zajmijmy się wsią samą w sobie i tym, co na tej wsi się produkuje. Kiedyś o jabłkach dyskutowaliśmy w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Pamiętają Państwo? Może pora na ziemniaki. Są tacy, którzy na przykład uwielbiają jakąś odmianę ziemniaka, którą na przykład w supermarkecie się nie dostanie, no i szukają wtedy po gospodarzach. Nadchodzą wielkie polanie! Przyjadą i sobie sami chcą wybrać. Proszę bardzo, zapraszam. Z pola? Z pola, oczywiście. Za jaką odmianę ziemniaka daliby się Państwo pokroić? Ja się odmianami nie przejmuję raczej, ale miesiąc temu piekłem ziemniaki w piekarniku, takie mączne ziemniaki, które do zupy raczej się nadają. I powiem tak, no nie było to to, czego się spodziewałem. Dwie dwójki, siedem trójek, Daniel czeka przy słuchawce na Państwa opowieści. Zadzwoniła się do nas pani Katarzyna. Halo, halo, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Ja chciałam przedstawić troszeczkę inny punkt widzenia, z którym to troszeczkę jesteśmy zdziwieni. My przeprowadziliśmy się całą rodziną. Halo? Halo, halo, słyszymy, słyszymy i słuchamy. Przeprowadzili się państwo całą rodziną na wieś, tak? Całą rodziną na wieś, z dużego miasta, centrum dużego miasta przeprowadziliśmy się całą rodziną na malutką wieś. Kupiliśmy pole, stworzyliśmy od zera gospodarstwo, ale nasze gospodarstwo jest gospodarstwem regeneratywnym, ekstensywnym, na dokład ekologicznym, prowadzonym w systemie, zwierzęta mieszkają w systemie otwartym, czyli nie mamy obór, nie mamy stajni, nie mamy powierzchniowych kurników, tylko nasze zwierzęta chodzą na wolności w zasadzie. I spotkaliśmy się z opinią naszych sąsiadów, którzy mieszkają tutaj od dawna, że taka cudowna była ta wieś, dopóki myśmy się na nią nie sprowadzili, ponieważ teraz krowy ryczą, barany meczą, śmierdzi. Nie bardzo wiemy, co śmierdzi, bo kogo pytamy, to mówi, że nic, bo jest prowadzony w takim systemie, że nie gromadzimy na wielkich hałdach obornika ani nie wywozimy na pole różnych śmierdzących rzeczy. Także różnie to bywa, jak widać, z ludźmi. Nie różnie można trafić. Przeszkadza, nie tylko mieszczuchom przeprowadzającym się na wieś przeszkadzają ludzie, którzy coś próbują robić, ale też tym, którzy są na wsi. Oni chcieliby mieszkać tak jak w mieście. Dziękujemy. Dziękujemy pięknie pani Katarzynie. 2 2 7 3. Jeżeli państwo mają jeszcze coś do dodania albo podobną historię do opowiedzenia, czekamy. Teraz zajmiemy się tym, co Czesi robią na autostradach. Jeżdżą tam z prędkością 130 km na godzinę, ale będą jeździli z prędkością 150 legalnie, całkowicie. A to dlatego, że pilotażowo wprowadzają na niektórych odcinkach autostrad wyższe ograniczenia prędkości. U nich łatwiej i bezpieczniej można tak na próbę podobne zmiany wprowadzić. U nas by się nie dało. A wszystko rozbije się o technologię. I o tym Kuba Witkowski. Czesi cieszą się z nowego limitu prędkości. 150 km na czeskiej autostradzie? Brzy, to będzie możliwe. Legalnie? Brzmi nieprawdopodobnie. Ale ten pilotaż zakłada użycie znaków zmiennej treści. Te w razie złej pogody czy wzmożonego ruchu wyświetlą niższy limit prędkości. Pytanie, czy to dobry kierunek? Od dawna bowiem wiadomo, że większe prędkości to więcej spalin i hałasu, ale i mniej płynny ruch. Widać to też u nas w Polsce. Pojedyncza osoba, która jedzie na autostradzie 140, u nas często 160, 170. Profesor Michał Wolański, ekspert do spraw transportu z SGH. Ona powoduje dużo interakcji z innymi kierowcami i to tak naprawdę nam przepustowość ogranicza. I widzą to też Czesi, dlatego ten efekt chcą niwelować właśnie znakami zmiennej treści, skądinąd obecnymi na drogach szybkiego ruchu także u nas. Obecnie wykorzystujemy je do komunikowania się z kierowcami taką, powiedzmy, miękką komunikacją. Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przypominamy o podstawowych zasadach w ruchu, aby zapięli pasy, aby zaplanowali odpoczynek, aby utworzyli korytarz życia, aby nie jechali na zderzaku itd., itd. Szkoda, bo takie znaki, wyświetlacze, dają możliwość zapobiegania zatorom, a nawet kolizjom. W przypadku systemów zarządzania ruchem, które są na autostradach, czy tu w Niemczech, czy w Austrii, czy we Francji, w Holandii. Dr Tomasz Dybicz, inżynier komunikacji z Politechniki Warszawskiej. Jest niedopuszczanie do powstawania wypadków, czyli właśnie harmonizowanie prędkości pojazdów, kiedy rośnie natężenie ruchu. Po prostu na bieżąco zmienia się ograniczenia i unika najgorszego. Radykalnie się zaczyna skracać odległość między tymi pojazdami, więc ten z tyłu zaczyna hamować bardziej gwałtownie i to zaczyna się nawarstwiać. Wręcz do totalnego zatrzymania, czego kierowcy szczerze nienawidzą. Korkuje się, niestety się korkuje. Spory ruch. Dlaczego więc u nas system dynamicznego zarządzania prędkością nie działa w pełni? Jeszcze nie pozwalają na to przepisy. Na razie na znakach zmiennej treści możemy wyświetlać tylko ograniczenia prędkości, które wynikają z zatwierdzonych organizacji ruchu. A każde takie wyświetlenie wymagałoby o zgrozo odrębnej dokumentacji i uzgodnień organizacji ruchu. To ma się jednak zmienić. Nad tą zmianą pracuje już Ministerstwo Infrastruktury, tak aby równomiernie rozwijać zarówno infrastrukturę, jak i dostosowywać do niej przepisy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kończy bowiem pracę nad krajowym systemem zarządzania ruchem, którego elementem mają być właśnie znaki zmiennej treści. Generalna dyrekcja testuje działanie znaków i ich synchronizację z systemem centralnym. Potem przyjdzie czas na sprawdzenie ponad 4000 scenariuszy, które będą na bieżąco wprowadzane i wyświetlane, w zależności od sytuacji na drodze. Somebody wore your perfume in But I'm still counting down all of the days till you're just another girl on the subway. Pamiętam z dzieciństwa, to najbardziej taka ceniona odmiana ziemniaków jadalnych się nazywała Janka, a była alternatywna Bronka. W tej chwili nieosiągalne na żadnym targowisku. Nie ma tych ziemniaków, tych odmian. Może państwo pomogą, może ktoś wie, gdzie Janka albo Bronka jest składowana w jakimś miejscu albo sprzedawana. 2 2 7 3 czekamy na więcej informacji, ale być może stanie się tak, że niedługo w ogóle ziemniak będzie jakimś rarytasem. O Wielkopolsce mówi się, że to Pyrlandia. Pyry to w gwarze poznańskie ziemniaki oczywiście. Okazuje się, że przybywa rolników, którzy rezygnują z ich uprawy i stawiają na rośliny egzotyczne. Powodem jest zmiana klimatu, ale i cena ziemniaka pewnie. Czy Pyrlandia straci swoje zaszczytne imię? No i co z wielbicielami frytek i młodych ziemniaków? Proszę posłuchać. Pyrlandia! Pyrlandia! Pyrlandia! Wielkopolska to już nie ta Pyrlandia co kiedyś, bo ziemniak, który jeszcze przed dekadą królował na gospodarskich polach, dziś jest w odwrocie. U nas w okolicy nie ma ziemniaku. Na Pawłowo. Na Pawłowo jedynie jak się jedzie. Nie ma zbytu u nas. Na przykład największe w regionie gospodarstwo państwowe w Żydowie na 4,5 tysiącach hektarów ziemniaków uprawia... Zero. Nie uprawiamy. Mówi prezes Janusz Winiarski. Więc co się uprawia teraz na takim areale? Około 17 tysięcy ton. To jest pszenica, to jest rzepak, to jest groch, to jest jęczmień, ozimy, owies. A co z pyrami? Są mało opłacalne. Wolimy uprawiać buraka cukrowego. Ale coraz śmielej do naszego regionu docierają uprawy, o których nawet naszym rodzicom się nie śniło. Nie hoduję ziemniaków, bo się na tym nie znam. Na czym się pani zna? Jestem ekonomistą. Chciałam uprawiać coś niekonwencjonalnego, innego. Mówi Paulina Michalska spod Gniezna. I lawenda zamiast ziemniaków. Tak to jest. Się sprawdza? To się sprawdza, szczególnie w Wielkopolsce, której doskwierają częste susze. Lawenda jest rośliną odporną właśnie i u nas się faktycznie sprawdza. My z lawendy robimy olejek lawendowy, pokazujemy, jak robić naturalne kosmetyki. Krzysztof Kłosin spod Kłecka uprawia ogórki i co ciekawe, jako rolnik w tym roku nie narzeka. Sezon ogórkowy jest dobry? W całej Polsce zły, w grupie Chrobry dobry. Czyli rolnicy spod Gniezna nie narzekają? Bo rolnicy Myślę, zawsze narzekają. Że nie. No rolnicy, ja wiem, no jest okej. Okay. Ale gospodarz na rodzimych warzywach nie poprzestaje. Przyszłość widzi w roślinach ciepłolubnych. Arbuzy kojarzą nam się z południem Europy. Arbuzów mamy około 4 hektarów, bo robimy to w nowoczesnych technologiach z nawadnianiem. Myślę, że około 100 ton powinniśmy tych arbuzów zebrać. To jest próba takiej gwiazdy, która za kilka lat może spowodować, że będzie alternatywa dla uprawy buraków, ziemniaków czy innych rzeczy. Na ratunek pyrożercom idą za to gospodarze z okolic Gębarzewa. Są tacy, którzy na przykład uwielbiają jakąś odmianę ziemniaka, którą na przykład w supermarkecie się nie dostanie, no i szukają wtedy po gospodarzach. Poznań, tutaj te wszystkie nasze okolice, tego to przyjeżdżają specjalnie na rolę sobie nawet, zamawiają. Nadchodzą! Nadchodzą! Wielko Polanie! Zdarzają się osoby, którzy na przykład przyjadą i sobie sami chcą wybrać. Proszę bardzo, zapraszam. Z pola? Z pola, oczywiście. I tak wybrudzić się? Oczywiście. Rękami? No pewnie. Wskazane trochę ruchu. Pyrlandia! Ziemniaczanym tematem zajął się Rafał Muniak. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek.

Mocny? Mocny! Mocny start! Od poniedziałku do środy z Kaufland Card. Cukier biały tylko 1,39 zł za kilogram przy zakupach innych artykułów za 99 zł. 10 kilo na osobę. A oliwa z oliwek Monini z pierwszego tłoczenia pół litra 19,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. RTV Euro AGD. Szukasz smartfona, który będzie do Ciebie pasował? Nowy Xiaomi Redmi 15 i Redmi 15C już w sprzedaży. Kup najnowszy smartfon i odbierz 100 zł na karcie podarunkowej Euro. Karta będzie do wykorzystania przez okres 3 miesięcy od daty przekazania. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. A jaki jest samochód Twoich marzeń? Taki, co wie, gdzie się jeździ po przygody. I taki duży, żeby wszyscy się zmieścili. I żeby było tak bezpiecznie, że sobie zasnąć można. A za oknem, żeby zawsze było coś fajnego do oglądania. Nowa Toyota Corolla Cross. Najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Dni otwarte od 18 do 23 sierpnia. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Żegnamy reklamy. Jest 17:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Aby pokój był trwały i sprawiedliwy, Ukraina musi mieć gwarancję bezpieczeństwa, mówi rzecznik rządu. Adam Szłapka dodaje, że to na razie jesteśmy na etapie mglistych zapowiedzi. Jak w szczegółach będzie wyglądało wsparcie, na przykład finansowe Ukrainy, to jest do ustalenia, podkreśla minister. Jego zdaniem na pewno państwa, którym zależy na tym, żeby pokój był trwały, będą się dalej angażować. Polska jest naprawdę zaangażowana, zadeklarował rzecznik rządu. Władimir Putin podczas rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem miał zaproponować Moskwę jako miejsce swojego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. O takiej propozycji informują dwa anonimowe źródła, na które powołuje się agencja AFP. Putin wspominał o Moskwie, twierdzi jedno z tych źródeł. Prezydent Ukrainy, który przebywał wówczas w Białym Domu z europejskimi przywódcami, miał odpowiedzieć nie, pisze francuska agencja. Czerwone flagi na kąpieliskach w Pomorskiem i Zachodniopomorskim. Powodem są zakwity silnic, a także wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Nie można wchodzić do wody w Stegnie, Ustce i Karwieńskich Błotach drugich. W Gdańsku zamknięte są kąpieliska Piastowska, Jelitkowo i Dom Zdrojowy Brzeźno. Z kolei na Pomorzu Zachodnim zakaz obowiązuje w Trzebieży i Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz nad Jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu. Pełny serwis Trójki o 18. W nocy na wybrzeżu możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 9 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 14 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia od 18 do 28 stopni. 28 minut do godziny 18. Sheryl Crow, Soak Up the Sun w Trójce. I don't have digital. Przed chwilą w audycji popołudniowej w Trójce mówiliśmy o tym, że pojawiają się pewne problemy z hodowlą ziemniaków. Coraz mniej jest opłacalna. A koniec ziemniaka może oznaczać w Polsce też koniec lodów, o czym właśnie się dowiedziałem. Czy nasi słuchacze wiedzą o tym, że główną bazą lodów jest ziemniaczane puree spulchnione, nasączane, koloryzowane, dodawane są sztuczne smaki i tak naprawdę jemy zimne ziemniaczki? 2 2 7 3 Telefony z reakcjami. Bardzo proszę. Dwadzieścia minut do godziny 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. W studiu pojawiła się już Agnieszka Laskowska, jej gość. Puls Trójki. Wczorajszy szczyt w Waszyngtonie, rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem, a to wszystko w obecności europejskich liderów, to było bez wątpienia jedno z najważniejszych politycznych spotkań roku i być może jesteśmy po nim, nawet jeżeli nie krok, to przynajmniej pół kroku bliżej do pokoju w Ukrainie. W studiu witam publicystę Michała Potockiego z dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. I jest z nami też Jędrzej Bielecki, były korespondent w Brukseli i Waszyngtonie, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Panowie, zanim porozmawiamy o przyczynach polskiej nieobecności na tym ważnym spotkaniu i też o szansach, żeby w przyszłości to zmienić, żebyśmy uczestniczyli w takich ważnych rozmowach, najpierw pozwolę sobie przedstawić dwa cytaty z dwóch rzeczników. To będą po kolei rzecznik MSZ Paweł Wroński, a potem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. My staramy się informować na bieżąco Kancelarię Prezydenta o tym, co się dzieje. Otrzymujemy natomiast zwrotnie bardzo skromne informacje. Łącznie z brakiem podstawowej informacji, czy prezydent leci, czy prezydent nie leci. Przede wszystkim nie zgłoszono chęci udziału reprezentanta Polski. Poza tym nasza ambasada, kierownik placówki w Waszyngtonie, również nie podjął żadnych kroków zmierzających do tego, by reprezentant Polski pojawił się na spotkaniu w Waszyngtonie. Takich sprzecznych komentarzy jest więcej. Komentują też oczywiście eksperci, politolodzy, publicyści. Komentujemy więc i my. Panie redaktorze, zacznijmy od Jędrzeja Bieleckiego. Widzieliśmy wczoraj niezwykły pokaz europejskiej jedności, ale był to pokaz bez Polski. Kto pana zdaniem, może w ogóle nie ma zresztą takiej kwestii, kto pana zdaniem nie zadbał o naszą obecność w Waszyngtonie? Znaczy myślę, że tutaj jest to wynik długiej ewolucji polskiej sceny politycznej. Polska jest zajęta sobą. Polska ma niestety bardzo wąskie horyzonty. I nie chodzi tutaj tylko o Karola Nawrockiego, ale także o Donalda Tuska, dlatego że źródła tego, co się stało, należy szukać przynajmniej pod koniec zeszłego roku, kiedy do Polski przyjechał prezydent Francji Emmanuel Macron. Proponował taką misję wspólną, o której teraz też była mowa, Europejczyków na Ukrainie już po zawarciu pokoju, no ale wtedy Donald Tusk był steroryzowany już nadchodzącymi wyborami, był steroryzowany tą nacjonalistyczną, populistyczną propagandą PiSu. No i powiedział, że absolutnie czegoś takiego nie ma, że jeżeli będzie hasło, że polscy żołnierze zostaną wysłani, co oczywiście nie było w zamyśle Macrona, no to wtedy Trzaskowski przegra wybory. Pan rozumiem, mówi w tej chwili o tej koalicji chętnych, tak? To jest około 30 krajów, które deklarują... Znaczy część deklaruje, że będzie brała udział w takiej operacji, jeżeli jeszcze raz, bo to można by do znudzenia powtarzać, jeżeli będzie pokój, to nie będą ludzie na front wysłani blisko linii frontu. No chodzi o to, żeby ta Ukraina miała jakieś gwarancje bezpieczeństwa. Ale ta sama polityka przecież, tutaj kończę w tej chwili, jeśli chodzi o odpowiedzialność premiera Tuska, dotyczy też relacji z Niemcami, dlatego że no, nie mijał dzień, w którym Kaczyński nie atakował Tuska za to, że jest pod wpływem Niemiec. No i w związku z tym tutaj Tusk też nie chciał mieć bliższych kontaktów z Mercem, z Friedrichem Mercem, z kanclerzem Niemiec, który urasta w tej chwili do no, lidera europejskiego. On organizował to spotkanie z Donaldem Trumpem, to zdalne, na którym pojawił się w ostatniej chwili Karol Nawrocki. On koordynował ten wyjazd obecnie Europejczyków. On ma bardzo jasną wizję, jak ten pokój powinien wyglądać, że trzeba wspierać Ukrainę, że nie można pozwolić na jej kapitulację i tak dalej, i tak dalej. No ale tutaj była taka reakcja Polski, że wszystko, co niemieckie jest fatalne, wszystko, co niemieckie to jest zdrada. No i w związku z tym te dobre, możliwe kontakty po wyborach w 2023 roku z Berlinem no, nie zmaterializowały się. No a jeśli chodzi oczywiście o tą drugą stronę, to znaczy o Karola Nawrockiego, no to moim zdaniem tutaj problem polega na tym, że on jest bardzo świeżym politykiem, nie bardzo wie, w jaki sposób się negocjuje w takiej sytuacji, że trzeba być częścią europejskiej drużyny, że tam widzieliśmy nieprawdopodobną w tej części publicznej, otwartej dla dziennikarzy, widzieliśmy nieprawdopodobną koordynację między liderami europejskimi, prawda? Na przykład Macron zajął się mówieniem o tym, że trzeba uzbroić Ukrainę, że trzeba, żeby Europejczycy byli reprezentowani. Merz na przykład mówił o tym, że trzeba szybko dobrać do zawieszenia broni i tak dalej. Panie redaktorze, profesorze, ja rozumiem, rolę, prawda? Tak, pan wskazał tutaj te rozgrywki też przedwyborcze między obiema stronami sceny politycznej w Polsce jako taki podkład do tego, co oglądamy teraz. Posuwając trochę naszą rozmowę dalej, tutaj teraz do redaktora Potockiego się zwrócę. Myślę tak sobie, że skoro Karol Nawrocki w swojej kampanii prezydenckiej, wyborczej, był bardzo jawnie antyukraiński, mówiąc o tym na przykład, że nie wyobraża sobie członkostwa Ukrainy w NATO, kierując mnóstwo ostrych słów pod adresem Ukrainy, prezydentowi Zełenskiemu akurat taki sojusznik wczoraj w Waszyngtonie nie był potrzebny. Jak pan się na to zapatruje? Czy to rzeczywiście mogło być pokierowane też odczuciami Zełenskiego co do tego, w kim ma oparcie tutaj w Europie? Problem z tą tezą i też z tym, co mówił kolega Jędrzej Bielecki, z którym się co do zasady w większości z tym, co powiedział, zgadzam de facto. Natomiast problem z tymi tezami mam jeden. To znaczy, coś musiało się wydarzyć pomiędzy weekendem a poniedziałkiem, dlatego że w weekend jeszcze zarówno premier Donald Tusk w formacie koalicji chętnych tej, powiedzmy, wewnątrzeuropejskiej brał udział jako normalny członek tej koalicji chętnych i rozmówca na równi z innymi, jak i prezydent Karol Nawrocki, który brał udział w, o ile dobrze pamiętam, dwóch telekonferencjach z udziałem Donalda Trumpa. A w poniedziałek nagle się okazało, że ani jednego, ani drugiego nie ma. To znaczy, no, gdyby w tym niezwykle ważnym historycznym momencie, tylko taki krótki wtręt, żeby może też nakreślić, co mogło się stać. Wiemy, że premier pojechał na urlop. Troszeczkę chyba tę sprawę odpuścił w spotkaniu online'owym koalicji chętnych. Brał udział szef naszej dyplomacji, Radosław Sikorski. No więc do tego zmierzałem, że gdyby nieobecność Polski w Białym Domu wczoraj można było tłumaczyć antyukraińską retoryką Nawrockiego z kampanii wyborczej, odpuszczeniem przez Tuska roli Polski jako lidera w kreowaniu polityki wobec Ukrainy, czy kreowaniu reakcji Europy wobec Ukrainy, o czym mówił z kolei Jędrzej Bielecki, to mielibyśmy do czynienia z tą woltą, czy z tym krachem roli Polski wcześniej. Natomiast mam wrażenie, że to, co się zadziało między weekendem a poniedziałkiem, jest, że przyczyny tego tkwią gdzieś wewnątrz, w braku koordynacji między MSZ-em a Kancelarią Prezydenta, w niedoświadczeniu urzędników Kancelarii Prezydenta, w urlopie premiera, jak pani mówi, gdzieś mam wrażenie, że przyczyny tkwią przede wszystkim w Warszawie i one są bardziej krótkoterminowe niż takie całościowe, niezależnie od tego, że z tymi całościami to się zgadza. Przyznały, więc może poprosimy polityków ze wszystkich stron i ze wszystkich ważnych urzędów, żeby wzięli się do roboty i żeby też wypełnili czynami te swoje deklaracje o tym, że w tak ważnych sprawach jak kwestie bezpieczeństwa, a rozmowa o przyszłości Ukrainy to jest rozmowa o naszym bezpieczeństwie, żeby wreszcie zaczęli naprawdę ze sobą rozmawiać. Co więcej, nawet w trakcie poprzedniej prezydentury, to znaczy mam wrażenie, że poza taką retoryką waleczną, polityczną na użytek wyborczy, Andrzejowi Dudzie i Donaldowi Tuskowi udawało się w znacznie większy sposób koordynować swoje działania w tych kluczowych aspektach, w dziedzinie polityki ukraińskiej, wizyty premiera Dudy u Trumpa jeszcze w czasie kampanii wyborczej w Stanach, wizyty Andrzeja Dudy w Chinach. Tutaj coś nie zagrało i można to tłumaczyć niedoświadczeniem Kancelarii Prezydenta. Owszem, oni też się muszą dograć i tak dalej, ale przecież za politykę zagraniczną w Kancelarii Prezydenta odpowiada człowiek, którego o niedoświadczenie posądzić trudno, bo Marcin Przydacz był zarówno wiceministrem spraw zagranicznych, jak i szefem i był przy biura Andrzeju Dudzie. Polityki międzynarodowej u Andrzeja Dudy. Panowie, dzisiaj w ostatnich kilkudziesięciu godzinach padły ważne oceny z ust byłych przedstawicieli Stanów Zjednoczonych w Polsce. Była pani ambasador Georgette Mosbacher i Mark Brzeziński właściwie mówili jednym głosem w bardzo podobnym tonie o tym, że nasza nieobecność to jest wynik braku skuteczności strony polskiej na arenie międzynarodowej. I pozwolę sobie dokładnie zacytować szczególnie Marka Brzezińskiego z jego wypowiedzi dla Faktu. Polacy nie mogą czekać na zaproszenie. Waszyngton to koloseum, w którym toczy się wielka walka interesów. Polacy muszą być w stanie na tyle skutecznie forsować swoje stanowisko, żeby zapewnić sobie miejsce przy stole. Jak dotąd nie byli w stanie tego zrobić. Pan redaktor Bielecki, czy jeszcze w tym koloseum, jak nazywa Waszyngton, były ambasador, jesteśmy w stanie coś dla siebie ugrać, bo na rozmowach o zawieszeniu broni, o pokoju nie skończy się. Będzie jeszcze długotrwała odbudowa Ukrainy i zawsze mówiliśmy, że chcemy wziąć w tym udział. Nasze firmy chcą tam być obecne. Znaczy, myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że w moim odczuciu, ale przy na przykład chociażby także w odczuciu prezydenta Macrona czy kanclerza Merca, nie jesteśmy wcale bliżej pokoju niż byliśmy parę dni temu. Podstawowe punkty sporne są nadal nieuzgodnione i myślę, że i to jest bardzo trudna rzecz do uświadomienia sobie przede wszystkim po stronie PiS-u i po stronie prezydenta Nawrockiego, że naszym sojusznikiem w tej chwili są przede wszystkim europejskie mocarstwa, a nie Donald Trump. Donald Trump był gotów przyjąć wszystkie tezy Putina, był gotowy pójść na to, co mu proponował ten rosyjski satrapa, czyli oddanie zachodniej części obwodu donieckiego z tymi umocnieniami budowanymi przez 10 lat przez Ukraińców. Nie mówi w ogóle o wprowadzeniu sankcji na kraje, które importują rosyjskie nośniki energii, czym się odgraża, więc jego groźby są coraz mniej realne. Kiedy Putin go przekonał, że zawieszenie broni nie jest potrzebne, no to on powiedział, że tak, to jest świetna idea. Więc i to wszystko, co o czym tutaj mówi, no to sprowadzałoby się tak naprawdę do kapitulacji Ukrainy. Jeżeli do niej w tej chwili nie dochodzi, to przede wszystkim dlatego, że jest ten zjednoczony front Europejczyków. Europejczycy mówią, że będą podtrzymywali Ukrainę wsparciem wojskowym, innym. Mówią, że konieczne są bardzo konkretne gwarancje bezpieczeństwa, a nie coś na kształt tego memorandum budapeszteńskiego z 1994 roku, które podpisała także Ameryka. Nic z tego nie wyniknęło, jak doskonale wiemy, że jest potrzebna ta obecność wojskowa, o której mówiłem przed chwilą. I to, co Polska powinna zrobić, no to absolutnie grać w tym koncercie europejskim. No tylko, że to jest bardzo trudne dla Karola Nawrockiego, no bo on uczynił ze swoich relacji z Trumpem, no jak gdyby kluczowy argument polityczny. Przy kampanii wyborczej pojawił się, mimo że mówił bardzo dużo o suwerenności, pojawił się, to mu jakoś nie przeszkadzało, pojawił się w gabinecie owalnym, to był na pewno jakiś argument dla jakiejś tam części Polaków, być może przesądzający o tej niewielkiej większości, która zapewniła mu zwycięstwo. PiS, prawda, klaszcze, kiedy mówi się o Trumpie, więc to jest bardzo trudna, mentalna rzecz. Były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił chyba w Radiu Tok FM, że podczas tej ostatniej online rozmowy, w której Karol Nawrocki wziął rzutem na taśmę udział, miał ponoć pouczać Trumpa, jak rozmawiać z Putinem i też podsuwać wątek Bitwy Warszawskiej. Czaputowicz uważa, że to nie mogło się Trumpowi w żaden sposób spodobać. Pan redaktor Michał Potocki, czy jesteśmy w stanie na naszym podwórku poukładać się jeszcze tak, żeby wejść do tego grona, czy wrócić raczej do tego grona ważnych graczy, którzy będą przy rozmowach o przyszłości Ukrainy? No, skoro byliśmy w sobotę, to możemy wrócić, bo tak jak wspominałem, to nie jest proces, który trwałby, proces wykluczania Polski z rozmów pokojowych, to nie jest proces, który trwałby nie wiadomo jak długo czasu i żeby uznać to, co się wydarzyło w poniedziałek za wypadek przy pracy, no to trzeba zrobić jakieś kroki, żeby do tego wrócić. Szansą będzie na pewno wizyta prezydenta Nawrockiego 3 września. Mam nadzieję, że do tej wizyty prezydent Nawrocki się lepiej przygotuje niż do niedoszłego wyjazdu w poniedziałek. Zresztą można było nawet nieoficjalnie usłyszeć takie głosy, które pewnie były dorabianiem dobrej miny do złej gry, że celowo prezydent nie pojechał wczoraj, żeby nie dać Trumpowi szansy na odwołanie tej już właściwej wizyty 3 września, co tak jak powiedziałem, biorę to trochę w cudzysłów, ale no niech tak będzie. 3 września będzie taką szansą powrotu. Polska ma argumenty obiektywne, żeby tam być, to znaczy rola hubu rzeszowskiego jest niepodważalna. Bez hubu rzeszowskiego o żadnej pomocy wojskowej dla Ukrainy mowy by nie było. Polska jest jedynym krajem Zachodu, jedynym krajem NATO i Unii Europejskiej, który ma granice zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą. I to wszystko są argumenty. Zresztą jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, po ewentualnym rozejmie, to ta rola Polski jako hubu, rola Rzeszowa jako hubu przeładunkowego i rola Polski jako kraju tranzytowego też będzie niepodważalna. I myślę, kończąc już niestety nasze spotkanie, że dobrze by było, żebyśmy tych tematów naszego regionu Europy nie zostawiali tylko prezydentowi Finlandii bez względu na to, jak możemy go cenić jako dyplomatę i uczestnika takich rozmów i bywalca europejskich salonów. Prezydenta Finlandii, który też nawiązywał do historii podczas

Oddaj butelkę. Zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy już ponad 50 milionów opakowań. Dlatego